czapkę. Wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 sierpnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Platforma Obywatelska stara się dzisiaj zapomnieć, że likwidowała jednostki wojskowe, mówi tak szef MON. Szefowie MSW Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wezwali białoruski reżim do wycofania grupy Wagnera i odesłania migrantów z granicy. Ukraiński prezydent omówił z armią gotowość do przejścia na amerykańskie samoloty F-16. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że Platforma Obywatelska stara się dzisiaj zapomnieć, że likwidowała jednostki wojskowe, szczególnie na wschodzie kraju. Szef MON powiedział w TVP Info, że rząd PO-PSL działał na szkodę polskiego bezpieczeństwa. To PO z PSL-em te jednostki likwidowali do 2015 roku. Od 2015 roku wzmacniamy właśnie wojsko, wyposażamy wojsko w nowoczesną broń. Mariusz Błaszczak zaznaczał, że wschodnie tereny naszego kraju są szczególnie wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Bardzo takim wrażliwym miejscem jest Przesmyk Suwalski. My koncentrujemy wojsko właśnie na tym terytorium. 17 września odbędzie się otwarty dla publiczności pokaz dynamiczny Wojska Polskiego pod kryptonimem Jesienny Ogień z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, a więc czołgów Abrams amerykańskich, czołgów K2 koreańskich i wszystkich już w Wojsku Polskim. Hajmarsów też już w barwach Wojska Polskiego. Wcześniej minister ujawnił też list ówczesnego starosty legionowskiego Jana Grabca do szefa MON Bogdana Klicha, aby nie likwidować pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Nie ma decyzji o pełnym zamknięciu granic z Białorusią, ale są kolejne żądania wobec Mińska. Po rozmowach w Warszawie szefowie MSW Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wezwali białoruski reżim do wycofania z tego kraju grupy Wagnera oraz odesłania migrantów chcących nielegalnie dotrzeć do krajów Unii Europejskiej. Jak podkreślono, każde poważne zaostrzenie sytuacji będzie skutkować pełną izolacją Białorusi. Do realizacji scenariusza pełnego zamknięcia granic z Białorusią potrzebne będzie spełnienie jednego z dwóch kryteriów. Pierwszy wariant to incydent z użyciem broni na granicy. O drugim mówiła szefowa litewskiego MSW Agnė Vidotaitė. Chodzi o masowe przekraczanie granic przez nielegalnych migrantów. Jeśli któreś z tych kryteriów zostanie spełnione, to będziemy działać. Gdyby doszło do izolacji Białorusi, to granica będzie otwarta dla uciekających przed reżimem, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Wypracujemy takie mechanizmy, aby każdy, kto jest zagrożony represjami na Białorusi, w sytuacji zamknięcia wszystkich przejść granicznych, mógł dotrzeć bezpiecznie do naszych krajów. A ostateczna decyzja o zamknięciu granic z Białorusią będzie należeć do prezydentów lub premierów Polski, Litwy i Łotwy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na spotkaniu z armią prezydent Ukrainy omówił m.in. sytuację na froncie, przygotowania do ataków wroga oraz wymianę samolotów w ukraińskich siłach powietrznych. W cowieczornym nagraniu ukraiński przywódca zaznaczał, że najważniejszym tematem jego rozmów z dowódcami była linia frontu. Przede wszystkim kierunek Kupiański, kluczowe punkty na Donieckczyźnie, Bachmut, Awdijivka, Marinka i południe, w szczególności Orichiv. Wysłuchałem raportów generałów Załużnego, Syrskiego, Tarnawskiego. Jednym z tematów spotkania było także opracowanie programu przejścia ukraińskiej armii na nowe typy samolotów. W tym miesiącu Ukraina otrzymała długo oczekiwane potwierdzenie dostawy nowoczesnych myśliwców F-16. Takie zmiany zadeklarowały Królestwo Niderlandów, Dania i Norwegia. Prezydent Turcji w przyszłym tygodniu ma przyjechać do Rosji. Recep Tayyip Erdoğan najprawdopodobniej 8 września spotka się z Władimirem Putinem. Spotkanie Recepa Erdoana z poszukiwanym listem gończym za zbrodnie wojenne Władimirem Putinem zapowiadano już w lipcu. Pierwotnie to dyktator miał polecieć do Ankary. Zdaniem rosyjskich komentatorów niezależnych Putin wystraszył się, że może zostać aresztowany i najpierw zrezygnował z udziału w szczycie państw afrykańskich, który odbył się w Johannesburgu, a teraz nie poleci do Turcji. Agencja Bloomberg podała, że Erdoğan chce omówić z rosyjskim dyktatorem wznowienie porozumienia dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża z czarnomorskich portów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Opady deszczu, a na zachodzie okresami intensywne burze. Tak będzie jutro praktycznie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 15-16 stopni na zachodzie do 26 w centrum i 34 na krańcach południowo-wschodnich. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze, może spaść też grad. Na termometrach będzie od 12 stopni na północy i zachodzie do 16 w centrum i 22 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o donosach, o pewnej pani, która zrobiła sobie z donoszenia hobby i o pewnej krowie, która patrząc na to wszystko filozoficznie gryzła trawę, kręcąc mordą. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? can let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't reportaż będzie dotyczył donosicielstwa, tak więc zwyczajowo przejrzałem sieć. Co tam ciekawego na ten temat można znaleźć? Na przykład w Chinach powstał radar dłużników, czyli aplikacja informująca użytkownika, że w promieniu 500 metrów mieszka osoba niespłacająca swoich długów. Co to ma wspólnego z donosicielstwem? Otóż ma. Aplikacja ma zachęcać do informowania odpowiednich organów, że taki to a taki długów nie spłaca, a nowe auto pod domem stoi. Ciekawe, kiedy pojawi się wersja na polski rynek pod nazwą Czujne oczy sąsiada. Do you wanna feel how it feels? natomiast powstała aplikacja Mój Donos. Podobno bije on rekordy popularności porównywalne z oglądalnością serialu o poruczniku Rzewskim w latach 80. zeszłego wieku. Rosjanie donoszą na wszystko i wszystkich. Ponad połowę donosów złożono na sąsiadów oczywiście. I nie byłoby w tym niczego specjalnego, gdyby nie fakt, że aplikacja powstała dla żartu. Jak widać, zdrowy duch w społeczeństwie rosyjskim nie gaśnie. Pod Karkonoskiej wsi mówi się nawet za oceanem. Jednak nie z powodu jej walorów przyrodniczych, lecz pewnej pani, która namiętnie donosi na sąsiadów, tak się składa, hodowców bydła, w końcu to wieś. Przeszkadzają jej nie tylko krowy, ale też hałas i zapachy unoszące się z gospodarstwa. Jego właściciele, państwo paździorowie, mieli w ciągu ostatnich 4 lat 247 różnego rodzaju kontroli. Zapraszam państwa do wysłuchania pierwszego odcinka reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego z serii Krowa pod tytułem Uprzejmie donoszę. Reportaż w Trójce. Malownicza, położona na podkarkonoskich wzgórzach wieś Czadrów koło Kamiennej Góry. Jest słoneczne lato. Sielski obraz. Spokój. Ale to tylko pozory. Wszyscy urzędnicy wiedzą o waszym problemie. No, w całej Polsce wiedzą. Nie tylko w Polsce, w Europie i na całym świecie. Z Ameryki też dzwonią do was? No, z pytaniem, co się u was dzieje? Oczywiście, wujek do nas zadzwonił, co tam się u nas wyprawia. Ja mówię, no, mamy takich wspaniałych sąsiadów. Co to jest? Ty telewizyjne świnie! Jeszcząc, co to jest? Sąsiad śmierdzi od was! Ile krów jeszcze będziecie trzymać? Jak długo? Na serce ludzie umierają w Czadrowie? Chorują? To ostre słowa mieszkanki wsi Czadrów, której przeszkadza fetor krów. To sąsiadka hodowców bydła, państwa paździorów. Ich posesje dzieli tylko płot. Tu się obzdurało w głowie, szuka pani kurortów w miejscowości Czadrów, że to jest wieś, była wsią i nosi znamiona wsi, a chce, żeby Czadrów był kurortem. Prowadzimy gospodarstwo już kilkanaście lat wspólnie ze synami, a ja prowadzę gospodarstwo od 86 roku samodzielnie. Częściowo przepisałem jednemu synowi, drugiemu i ja też prowadzę. W sumie prowadzimy gospodarstwo rodzinne, tak zwane teraz, to jest takie, można powiedzieć, na topie. I byłoby to gospodarstwo sielanka mlekiem płynąca, gdyby nie jego sąsiadka. A poszło o krowy, że pachną. Jesteśmy tak zdesperowani, że tu nie wiadomo, co robić, do czego się brać. Robota nie idzie, nic nie idzie. Po prostu w głowie jest, się przewraca od tych kontroli, od tego nachodzenia, najeżdżenia tych wszystkich instytucji. To jest poniżej, wie pan, jak można to nazwać, straszne dziadostwo. My traktujemy zwierzę bardzo dobrze. O, to jest mój brat. Rafał. Rafał przyjedzie ze śrutem i zaczną krowy tam muczeć, czy że chcą tą paszę jeść. Chodź, chodź. No, nie można tak nazwać. Ta pani nie powiedziała, że to pachnie. To po prostu smród, fetor. Przestańcie smrodzić. To fetor. Mówi, trujecie nas. No i jeszcze używając takich, wie pan, wulgarnych słów. Typu kyf. Ale to nie tylko, że trujemy ich. To, że trujemy sąsiadów, zabijamy sąsiadów. Amoniak. Takie sformułowania szły. Że umarło już tymi zapachami. Tak, tak. Tym jedzeniem, że mamy jedzenie trujące. I nasze dzieci będą chorować na białaczkę, będą miały raka, będziecie zdychać, będziecie umierać. Tak, proszę. Czy po tych krowach pan widzi, że są zabidzone? Słucham? Że są zabidzone? Nie, no skądże, wyglądają bardzo zdrowo. No, to tak mają krowy wyglądać. Dzień dobry pani, Adam Bogoryja Zakrzewski z Polskiego Radia. Ja nagrywam o tej chyba jedynej w kraju sytuacji. Rozumiem. No co pani rozumie? O naszej sąsiadce. Tak, tak, o tym konflikcie pomiędzy sąsiadami. Co pani myśli o takiej sytuacji? Ja zawołam męża, dobra? Dobrze, czy pomożemy gdzieś tam w holu, bo tu... Wie pan co, ja panu otworzę, tylko muszę najpierw psy zamknąć. Dobrze, to takie małe, ale wredne. Jest, to jest tylko złośliwość. No. To jest tak, żeby tylko dokuczyć. No. Ona tu wzywa na niego policję, że podjechał za blisko kombajnem i on podgląda przez okno, że te traktory tu jeżdżą za wami. No, on wyjedzie traktorem, jest błoto, no to wiadomo, że zostaje na jezdni. No ale oni później wyjeżdżają na koniec dnia taką zamiatarką, pozamiatają i jest dobrze. No, że nie może po każdym razie zamiatać z drugiej strony. No. Są budowy, które są przy drogach, to też już nikt nie sprząta cały czas. Problem smrodu w Czadrowie pojawił się, gdy sąsiadka zdecydowała o odpowiednim nagłośnieniu sprawy. Państwa paździorów o niczym nie uprzedziła i poszło na całość. A więc zaczęło się... No od baneru, że poszło w eter, poszło w świat. Bo nikt nie wiedział o tym problemie. Nikt nie wiedział. Zrobiła baner z napisem przestańcie smrodzić, dajcie nam żyć. Kiedy? Jak była pandemia koronawirusa. To dosyć długo wisiało na tym pocie, no. Ponad pół roku. No to ludzie się wszyscy do tego... No nie, każdy się pytał, o co to chodzi, co nie? Ja mówię, to trzeba się spytać tam. Nie mnie, bo to nie jest mój płot. To nie jest moja posesja. Ja się na tą posesję nie interesuję. Ja to widzę tak, jak wszyscy widzicie, co nie? No. Dopiero jak wypisała ten baner na płocie, jechał dziennikarz, który był redaktorem tygodnika i go to zainteresowało, co to znaczy i pyta się mnie. Ja mówię, to spytaj się... A że kosiliśmy za drogą zboże, no to podeszedł do nas, tak? I pyta się, co to znaczy. Ja mówię, to musi pan iść tam spytać. A on mówi, co to znaczy? Przestańcie smrodzić, dajcie nam żyć. O kogo chodzi? Ja mówię, no o nas chodzi, o nas. Narzeka na zapachy, że pachnie. No proszę pana, jest pan tutaj, pachnie tu panu, tak czuje pan jakiś tutaj odór, przecież przyjechał pan i jest pan tu na miejscu. No to pachnie, no to jest wieś i jak tam wywożą obornik na wiosnę czy coś, no są na pewno jakieś takie okresy, że tam pachnie, no ale to ludzie, którzy tu przyjeżdżają mieszkać, ja tu mieszkam 11 lat, to decydują się na coś, to lepiej tutaj mieszkać i wąchać gospodarza i że tak powiem, naturę i być tu w środowisku bliżej natury, niż wąchać spaliny na osiedlu. No, jak ona nie chce tu mieszkać, to przecież może się wyprowadzić. Przecież to nic nikomu nie zabrania. A poza tym ja jako miastowy stwierdzam, że to jest normalny zapach wsi. Tu nie ma odoru, który by drażnił. Nie ma, Natomiast no, jak robią jakieś tam prace... wywożą obornik tam gdzieś z tych swoich obór, no to no, może być tak, że tam dzień czy dwa tam zapachnie, czy wywożą na pola, przecież na wiosnę obornik. No ale z jednej strony jest tak, że jak wywożą obornik na pole i tutaj rośnie kukurydza i obornikiem jest nawożone, no to kurczę, później z tego pijemy to mleko, a nie z jakichś sztucznych nawozów i no. Także no, ja nie wiem, ja po prostu mieszkam i tu nic nie przeszkadza. A moim zdaniem to też jest trochę takiej hipokryzji, bo ona tam narzeka, że i tak śmierdzi, że nie może ten. No ale widzę, siedzi w ogrodzie, opala się na tarasie i tak dalej. No to jakoś jej nie śmierdzi, okna pootwierane właściwie, czy pościel. No to jakby jej tak śmierdziało, no to by chyba tak się nie zachowywała. Także oni tutaj będą się kłócić dalej, póki no, ktoś nie zmięknie. Nie? A na to się nie zanosi. Choć konflikt trwa od 4 lat. Pan wspomniał, że wójt mówi, że sprawa się uspokoiła. To wcale nie jest prawdą, bo 3 tygodnie temu mieliśmy kontrol weterynarii i z policji przyjęli panowie z Komendy Powiatowej w Kamiennej Górze. Na wezwanie sąsiadek, czy tam pies szczeka za głośno, czy fetor jest wydobywany z obory. Przecież tego nie ma. Przecież pan jest tutaj przy nas i pan czuje, co jest. No powietrze, no tak jak na wsi, tak? Ja miałem nawet taką sytuację 2 tygodnie temu, jak szykowałem kombajny do żniw, wyjeżdżałem kombajnem spod wiaty, to sąsiadka zaczęła mnie nagrywać telefonem, jak wyjeżdżam kombajnem. No co? I wezwała policję, tak? I wezwała policję, że... Nieprawnie. Że jeżdżę kombajnem, hałasuję kombajnem po swoim podwórku. To była godzina 14, ludzie, dajcie spokój, tak? Jest po prostu kobieta, jakby to powiedział, upierdliwa. Strasznie, nie? W sensie do rolnictwa, tak? No. Ta pani jest etatowym pracownikiem, donosicielem na komendę, do urzędu gminy, po wszelkich instytucjach, jakie są tylko na terenie gminy, na terenie województwa, powiatu. Także. Znaczy ja to się i tak jak gdyby trochę dziwię tutaj tym sąsiadom, że oni, że tak powiem, no nie wojują tą samą bronią. Bo to ja panu powiem tak. Do mnie tu przyszła po coś, to jak źle tu stanęłem autem, to zaraz policję wezwała, że auta źle stoją, że przejścia nie ma, że coś. No ale proszę pana, ale sama stawia auto na samym środku chodnika i jej wolno. Jak byłem na sprawie w sądzie, to ona się odezwała, że ona konflikt to może mieć z osobami równymi sobie, a nie z takimi. To wie pan, to jakieś ma takie poczucie jakiejś wyższości czy coś. Tak w sądzie powiedziała. Tak. Bo tam było pytanie... Co ona może powiedzieć o tym konflikcie sąsiedzkim? Ona powiedziała, że konflikt to ona może mieć z osobami równymi sobie. To nie są takie osoby. To jest coś nie tak, to jest jakiś dziwny sposób myślenia. No ja mi się wydaje, że konflikt można mieć z każdym człowiekiem na ziemi, czy jest czarny, czy biały, czy żółty, zielony, mały, duży, no to... No nie ma znaczenia. W ciągu 4 lat mieliśmy kontroli 118, spraw ogólnie było 247. No to każdy sobie może dopisać, jak się może człowiek czuć kontrolowany przez tyle lat. Sprawy typu gospodarstwa, zakłócania ciszy nocnej, sprawy dotyczące hałasowania maszynami, utrzymywania zwierząt w gospodarstwie, smrodu. Wszystko związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. I niemal wszystkie wezwania policji, służb i inspekcji, od weterynaryjnych po straż pożarną, okazywały się bezzasadne. Na przykład jedna z nich dotyczyła 8 składowanych w gospodarstwie opon, użytkowanych wymiennie. No, w kontroli ładowaliśmy zboże, że hałas jest, tak? Przyjechała policja ze strażą, stwierdzili, tak? Jakieś nielegalne materiały palne. Przyjechali, stwierdzili, że nie ma nic w ten sam dzień. Później na trzeci dzień, na wieczór, że śmierdzi. Byli, stwierdzili, nie ma nic. Że kombaj źle stoi. Że to, że tamto... Że ciągnikami jeździmy za szybko po górę. A gdzie niegdzie mogą się dziać naprawdę niebezpieczne rzeczy. Podaję tylko przykład, tak? Kiedy przyjeżdżali policjanci do was? Kiedy była taka sytuacja? No to już mówię, już przyjeżdżają tak w okresie, jakby to powiedzieć, od wiosny do jesieni. Jeżeli jest podstawa, że tam śmierdzi, pani sąsiadka dzwoni, no to jeżeli przyjadą jedni policjanci, to za parę godzin przyjeżdża następni, do tej samej sprawy. A było między sąsiadami dobrze do 2019 roku. Wtedy zmarł ojciec i mąż sąsiadek państwa Paździorów. Tym parem Ireny Łosiem to byśmy przyjaciele. Ja miałem 4 wesela, na 4 weselach oni byli. Z jej ojcem, z ojcem sąsiadki. A przecież nam budował tą oborę, tak? On się budował. Taki chłopina był. Zmarł, tak wszystko się rozleciało. I zaczęły się ich problemy. A to z powodu braku zgody na samowolną przybudówkę do obory. Stwierdziłem, że zrobię te papiery na tą legalizację tego budynku. Zrobiłem wszystkie papiery, które oni chcieli i do tej pory żadnej informacji nie mam. W 2019 roku nie dostali też z kolei zgody sąsiadki na budowę na swoim terenie wiaty na maszyny rolnicze i siano. Maszyny stoją więc pod chmurką i w błocie. I mamy 2023 rok. No to dla mnie jest bardzo dziwne. No nie mamy wybudowanej wiaty i na razie jej nie wybudujemy, bo po prostu ten konflikt po prostu cały czas utrudnia nam jakikolwiek rozwój gospodarstwa, powiększanie i produkcję. Był konflikt kolejny, pani Elżbieta i Magdalena złożyły doniesienie do Urzędu Gminy, do Wydziału Ochrony Środowiska, że w granicach gospodarstwa są składowane nielegalnie podkłady kolejowe, zaznaczam, betonowe. Zgromadziliśmy te podkłady po byłej trakcji kolejowej po to, żeby w przyszłości utwardzić, porobić sobie drogi, parkingi pod maszyny i chcieliśmy to wykorzystać. No tak, bo teraz chodzimy po takim żwirze, po kałuże, błoto, żwir, przydałoby się to utwardzić. Chcąc wybetonować całe podwórka, to są kolosalne nakłady. I gdzie, gdzie są te kłady? Te podkłady są w odległości 300 metrów poza gospodarstwem. Ułożone. Ona zaprotestowała, że my je nielegalnie przechowujemy, że to jest rak otwórczy, że to jest śmieć i tak dalej, i tak dalej. No ale mamy ekspertyzę wykonaną przez Politechnikę we Wrocławiu. I niestety te podkłady są do dalszego użytku, mogą się przydać. Nie są jakimiś obwarczone chorobami i tak dalej. W tamtym roku to już poszło za daleko, bo jeżeli ma się w ciągu 2 tygodni 13 kontroli, no to po 13 kontroli zrobiło mi się słabo, tak? Wylądowałem w szpitalu, miałem stan przedzawałowy. No to już powiedziałem, że już dość tego, zrobimy zawiadomienie dla prokuratora, że o stalking, o nękanie, tak? A prokuratora to zrobiła, nic nie zrobiła. No złożył to doniesienie na policję. No i policja przeprowadziła do prokuratora. Prokurator odrzucił i czapka. Przecież ja nic złego tej sąsiadce. Ja tej sąsiadce nic złego nie robię. Tylko z jej strony wychodzą takie sformułowania, jej zachowanie, jej czyny do tego, że nas nęka, tak? Nie tylko mnie nęka, naszą całą rodzinę. A żona nie będzie udzielać informacji. Ona ma dość tego wszystkiego. Moja żona też już ma dość, bo miała sprawę przecież teraz sądową karną o zakłócanie ciszy nocnej. No i przegrała sąsiadka, przegrała sąsiadka. Nie. Ona wyzywała moją żonę od złodziejek, od brudasów, naszą rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I ona hałasowała, ona szalała, wydziwiała, rozmaite cuda robiła i żona moja się wkurzyła, bo nazwała ją kurą szmatą, no to żona sobie już na to nie pozwoliła, co nie? Nagrała ją moja żona i to było do... Żona jej założyła sprawę, no i w sądzie, a to nieprawda, to nieprawda. A żona mówi, tu sąd ma dowody jakie. Nagrań. To ta pani nagrywała? Ta pani umie nagrywać? No. Jaka bezczelna, co nie? No. Co są to orzeczenia? No, wyrok. Grzywny została. A tu chciałem zapytać, kto kogo wspiera? Pan żonę czy pani męża? No bo pani wygrała sprawę, prawda? Wygrałam sprawę o tą ciszę nocną, gdzie powiedziała, ja ci dam ciszę nocną, ty będziesz spała, tak? W sądzie powiedziała, że absolutnie, że ona krzyczała o pomoc, bo śmierdziało. A to, że ona nas ubliża, poniża, teraz jest spokój po tej sprawie, bo dostała wyrok jeszcze raz, no to będą inne konsekwencje wyciągnięte z tego, tak? Przyznała się, że krzyczała, że wyzywała, ale też powiedziała, że my ją wyzywamy, gdzie ja się słowem nie odzywam, bo powiedziała, że ja udaję głupa. Czyli kłamie. No kłamie. Sąsiadka podczas pracy przy aucie użyła sobie tam tej muzyki satanistycznej i użyła też w tym słów... Ale to obraźliwe. Piekło was pochłonie, śmierdziele. Śmierć śmierdzielą. Śmierć śmierdzielą. Ona chciała być święta. One nie są winne. Nikt nie może im nadepnąć na odcisk. Nie dotykamy. Bo po prostu jest już koniec. One zniszczą, od ziemi wyciągną, a zniszczą człowieka. Nie daj Boże, żeby ktoś coś powiedział na ich temat. Ta pani nakręca cały ten spór. Bo jak mieszkała w Jeleniej, to nie było tego problemu. Wróciła się, wszystko pisze, sprawdza jakieś paragrafy, nie paragrafy i wtedy jest, są. Uprzejmie donoszę. Do gminy, na policję ta pani dzwoni. Wszędzie. Odpala się tak, że po prostu krzyczy tak w ogrodzie nieludzkim głosem. Piszczy, biega. To nienormalne jest. Możecie spokojnie spać? No ale jak spać? No to widzisz, pani, jak on spokojnie. On jest w chwili, leczy się, jest na zwolnieniu i... Jest tragedia. Jest tragedia. Przez tą panią się rozchorował. Przez tą panią. Leczę się na nerwice. Teraz już trzeci rok. Byłem człowiekiem spokojnym i teraz byle jaka kontrol, no to wywiera na mnie niepokój. Ile ma pan lat? 32. I w tamtym roku miałem stan przedzawałowy. Po 13 kontroli, która już była, mieliśmy nawał pracy, bo to były żniwa, te kontrole przychodziły i za dużo to już było, tak? Bo po nocach trzeba było odpisywać tym instytucjom, trzeba było też ze zbożem robić porządki, żeby nie pozalewało, żeby było wszystko w porządku. Do domu sąsiadek próbowałem dotrzeć kilka razy, bezskutecznie. Nikt nie otwierał drzwi. Chciałem wyjaśnić także sprawę kolejnych wyzwisk od gwałcicieli i złodziei skierowanych przez sąsiadkę do państwa Paździorów. Sprawa jest w sądzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem siostrą pani Ciechowej. Powiem tylko, że mi jest przykro, że jest taka sytuacja. A rozmawiałyście może na ten temat? No, nie chcą rozmawiać. Nie chcą. Urwały kontakt w ogóle. Jestem bezsilna. Dziękuję serdecznie. Dla mnie to, proszę mnie zrozumieć, jest też to przykre i nie życzę nikomu takiej sytuacji. Naprawdę. Jak ma pan rodzeństwo, to naprawdę proszę mnie zrozumieć, że to jest straszna sytuacja. Sąsiadkę państwa Paździorów udało się odnaleźć w instytucji, w której pracuje. Wygląd tej kobiety mnie zaskoczył. To drobnej budowy, zadbana i dobrze ubrana kobieta o spojrzeniu niewinnego dziecka. przepraszam. Głos a pani Magdalena Cieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Bogoryja Zakrzewski, ja do pani. Mhm. Nagrywam reportaż na temat tego konfliktu z sąsiadami. Konfliktu pani... Prywatnie nie ma żadnego konfliktu. No, wysyłanie skarg na państwa paździorów. Jakich skarg? Dotyczących zapachów. Nie będę na ten temat z żadnymi mediami rozmawiać, ponieważ ci państwo, z tego co wiem, nie będę mówić o nazwisku. Natomiast ja mogę panu powiedzieć cokolwiek na kogokolwiek. Ja mogę wymyślić różne rzeczy. To nie będzie prawdą i tak samo jest tutaj. Ci państwo wymyślają różne rzeczy, które niekoniecznie są prawdą. Ja wiem z mediów na przykład o konflikcie między państwem. Ja nie mam konfliktu z żadnymi osobami. Pani wysyła skargi na sąsiada. Kto wysyła? Pani. No skąd ma pan takie informacje? Widziałem pozew. Ale to ktoś złożył, tak? To są oficjalne dokumenty. Przede wszystkim składanie skarg jest zagwarantowane konstytucją. Każdy, pan również. Jeżeli pan idzie na przykład gdzieś i widzi pan, że dzieje się krzywda komuś, jeżeli widzi pan, że ktoś działa niezgodnie z prawem, ma pan obywatelski obowiązek to zgłosić i instytucja ma obowiązek tym się zająć. Mówię o sytuacji pań, które składają skargi i te skargi są odrzucane. To jest nieprawda. To są nieprawdziwe informacje. Proszę dać mi spokój, bo ja jestem nękana przez państwa. Jak pan wie, że ktoś działa niezgodnie z prawem, ma pan obowiązek zgłosić. I każdy ma prawo. Ja nie wiem, kto zgłasza, co zgłasza. Proszę mnie zostawić w spokoju. Ja przez tych państwa jest mi po prostu... To jest jakiś koszmar. Pan przychodzi do mnie i chce pan rozmawiać na temat czegoś, czego nie ma. Nie ma żadnego konfliktu. Czy pan widzi konflikt? Z powodu skarg na zapachy... Nie. Zagrożenie PPOŚ. Przecież wzywana była straż, służby weterynaryjne też, policja. Przez państwa pani... paździorów. Nie, przez... A skąd pan o tym wie? W mediach o tym jest głośno. Ja sprawdzam te informacje. I co z tym? Zgłoszenia są. Proszę zrozumieć, nie mam żadnego konfliktu, ja tych ludzi nie znam. Nie chcę znać. To są ludzie, którzy mieszkają obok. Mieszkają obok, to pewnie sąsiedzi, a może ta pani jest po prostu sygnalistką. Był to pierwszy odcinek reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego z serii Krowa pod tytułem Uprzejmie donoszę. Never care for what they do, but I know. keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words, I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my trzeba przyznać, że pani będąca bohaterką dzisiejszego reportażu ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o liczbę donosów. Jednak nikt nie zupełnie wobec pana Romana z Łodzi, który przez ostatnie kilkanaście lat złożył ponad 4000 donosów. Pan Roman filmuje kierowców łamiących przepisy i zgłasza ich na policję, zresztą bardzo słusznie. Ma jednak jedną złotą zasadę: nie więcej niż 5 donosów dziennie. Thank you.